بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنات، محترم المسلمات، جريانların sesi gelmesi dersimizin vüsatını geldi. Sonra yapılmasını istediği hayırlı ameller, hayırlı işler manasına geliyor. Öldükten sonra yapılmasını istediğiniz şeyleri yazarsınız. Siz öldükten sonra o hayırlı işler yapılır. İşte bu isteklerinize, öldükten sonra yapılmasını istediğiniz amellere, fiillere, işlere ait olarak tespit ettiğiniz bir yazıya, tescil ettiğiniz bir şeye vasiyetname denir. Şimdi bu noktadan hareket ederek güya aslı ve esası olmadığı halde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de Firdevs-i Saadet'in fatihi olduğunu söyleyen Şeyh Ahmet namında muhayyen, tamamen hayali bir kişinin adına ve imzasına tertiplenmiş, düzenlenmiş bir vasiyetname. Çok eskiden beri yani 50-60 seneden beri yayılan, duyulan bir vasiyetname iddiası içinde herkesin genellikle büyük işittiği bir şey. Ama yine 15. Hicret asrına girdiğimiz günlerde bile hala yeryüzünde belki yalnız Türkiye değil, diğer İslam aleminde de buna benzer saçma, sapık, yanlış, temellere dayanmayan, İslam ölçülerine uymayan bu batıl bir vasiyetnameyle İslam alemi ve Müslümanlar meşgul edilmek isteniyor. Bu hususu biraz açıklamak istiyoruz. Fakat ne kadar açıklansa, ne kadar söylense bile maalesef Müslümanların umumuna, tamamına hitap edemiyoruz. Müslümanların umumuna, tamamına hitap edemiyoruz. Televizyon aynasında veya radyo mikrofonlarında bu mevzu, bu mesele açıklanabilseydi tahmin ediyorum bir daha bu gibi sapıklıklara kimse meyil etmeyecek. Ama şurada toplanan çok cüzri bir cemaate, kısmi bir cemaate söylemek mutlaka faydalı ama işte Müslümanların umumuna, yekûnuna, mecmûuna hitap edemediğimiz için de hala Anadolu'da, şurada, burada bu gibi vasiyetname lafı altında bir takım sapıklıklara devam ediliyor ve meseleyi biz açıklıkla ele almak imkanını ve bütün ümmete duyurmak fırsatını bulamıyoruz. Cenab-ı Hak duamız temennimizedir. En yakın bir gelecekte devletin televizyonunu ve radyosunu İslam'a ve İslam eğitimine mahkum ve mezbur etsin inşallah. Evet, vasiyetname. Öldükten sonra bir Müslümanın yapılmasını istediği hususlar veya maddeler veya talepler, arzular. Burada dünya Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Türbe-i Saadet'in hatibi diyor. Aslında bu da çok yanlış bir iddia. Türbenin hatibi olmaz. Hatip hutbe okuyan, şöyle bir minberde hutbe okuyan zata hatip denir. Türbede hutbe okunmaz ki türbenin hatibi olsun. Hani bu kere buradan başlıyor. Gülüş iddia veya yanlışlar, sapıklıklar buradan başlıyor. Türbe-i Şerif'in hatibi Şeyh Ahmet diyor ki Vallahi'l-Azim bu vasiyetnamede zerre kadar yalan yoktur. Bir cuma gecesi namazını eda edip uyumaya varmıştım. Harem-i Şerif tarafından Ya Şeyh Ahmet diye nida geldi. Leddeyk Ya Resulallah deyip Peygamber Efendimiz'in zat-ı cemalini gördüm. Ya Şeyh Ahmet, Allah-u Teala'nın huzurunda yüzün kalmadı. Sana bir haber vereyim ki niye devam ediyor? Yani Resul-i Zişan Efendimiz bu iddiaya göre rüyasında güya bu isimdeki adama bir vasiyetname bırakmış olduğu söyleniyor. Aziz müminler, İslami kaynaklarda kesinlikle, açıklıkla, kat'i bir ifadeyle söylüyorum ki böyle bir vasiyetnameden, Allah Resulü'nün bir vasiyetname bırakmasından veya bıraktığından katiyen söz edilemez. Böyle bir şey İslami kaynaklarda bulmak mümkün değil. Tam aksine Hazreti Habibullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu gibi sapıklıklara, yanlışlıklara meydan vermemek için tam aksine şöyle buyuruyorlar. Ey müminler ve Müslümanlar! Teraktu fikum emreyni لَنْ تَبِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولُ اللّٰهِ Ey müminler, size iki temel, iki esas, iki kaynak bırakıyorum. Resul-i Zişanımızın mübarek beyanıdır bu. Size iki esas bırakıyorum. İki temel kaynak bırakıyorum. لَنْ تَبِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Bu iki kaynağa sımsıkı sarılırsanız bütün hayatınızda ve harekatınızda bu iki kaynağı temel esas olarak almaya devam ederseniz bütün sözlerinizi, fiillerinizi, davranışlarınızı bu iki kaynaktaki ölçülere uydurursanız, yapışırsanız, sarılırsanız sizi kıyamete kadar kimse sapıklığa sürükleyemez buyuruyor. Rasûl-ü Zişanımızın beyanıdır. Nedir o iki kaynak, iki esas? Kitaballah, Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an-ı Kerim. İkincisi sünnet-i Rasûlullah, Allah Rasûlü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'in sünneti. Yani mübarek hadisleri, mübarek beyanları, Kur'an'ın açıklamaları, Rasûl-ü Zişanımızın fiili ve kavli takviri harekatı. Sünnet dediğimiz şey. İşte gerek sünnette, gerekse Kur'an'da Peygamber-i Zişanımızın burada iddia edildiği gibi vasiyetname bıraktığı kesinlikle mevzubayız değil. Köksüz bir iddia, kaynaksız bir iddia, batıl bir iddia. Sonra rüyasında Peygamber'den bir emir aldığını söylüyor. Söylüyorum ki Seyyid Ahmet namında bir adam. Efendiler, İslam itikadına göre peygamberler müstesna. Allah'ın gönderdiği peygamberler hariç, onun dışında hiç kimsenin gördüğü rüya Müslüman'ı bağlamaz. Hani herhangi bir insan, veli de olsa, şeyh de olsa, alim de olsa, kim olursa olsun, peygamber değilse, o peygamber olmayan insan gördüğü rüya, ümmet-i Muhammed için hüküm sayılmaz. Yani rüya ile hüküm verilmez. Rüyalara peygamberler hariç diyorum. Çünkü peygamberlerin rüyası vahiyle sabittir. En ufak bir itibat, bir istibat, bir yanlışlık mevzubası değildir. Bakınız buna dair Bukhari-i Şerif'ten bir senet arz edeyim size. An Aişete Ümmül Mü'minin, mü'minlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha validemiz aynen şöyle naklediyor. Aişe, Aişe validemiz şöyle naklediyor. Kâlet, evveli mâ zid'e bihi sallallahu aleyhi ve sellem er-rü'ya s-sâliha sünneyn. Rasûl-i Zişanımızın peygamberliği, Allah'tan ayet almaya, Allah'tan hüküm almaya başlaması uykuda, uyku halindeyken gördüğü salih rüyalarla başlamıştır. Salih rüya, sadık rüya, yani yanlışlığı ve hatası kabil olmayan hakiki ve sadık rüyalar peygamberlerin, peygamberlik esasının birisidir. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِسْلَ تَلَةِ السُّبْحِ. Allah Resulü uykusunda öyle tatlı rüya görürler ki dinin esaslarını, Allah'tan gelen emirleri rüya halinde de aldığını beyan ederek öyle açık, seçik rüya görürlerdi ki sanki sabah aydınlığı gibi rüyası olurdu buyuruyor. Sabah aydınlığı gibi. Misle telatüstü bu. Sabah telatü, yani sabah aydınlığı, sabahleyin etraf nasıl pırıl pırıl aydınlık olursa Hazreti Muhammed'in gördüğü rüya da aynı aydınlık içinde cereyan ederdi buyuruyor. Rüya, Resul-i Zişan Efendimiz'in ve bütün peygamberleri Allah'ın emirlerine muhatap olmaktaki, vahiy almaktaki nübüvvet kaynaklarından birisi. Ama peygamber değilse, peygamber olmayan insanların, zatların, kişilerin gördükleri rüyalar kendilerini alakadar eder, ümmet-i Muhammed hakkında delil, hüküm, hüccet olamaz. Öyle olunca Şeyh Ahmet namındaki adam kim oluyor ki peygamberden vasiyet aldığını ve rüyasında böyle şey gördüğünü söylüyor? İslami esaslara taban taban azıttır bu hadise. Hem sonra vasiyetin başında şöyle bir cümle kullanmış. Bu vasiyetnameyi inkar eden kafir olur diyor. Yani dünyanın en büyük aptalı bu adam. Veya dünyanın en büyük iftiracısı bu İslam'a. İftira. Bu vasiyetnameyi inkar eden kafir olur diyor. Bu vasiyetname Kur'an mıdır? Bu vasiyetname Hazreti Muhammed'in vasiyeti midir ki inkar eden kafir olur? Kur'an'dan olursa inkar edilir olur. Vasiyetname Kur'an'dan ayet olursa, hadis-i şeriflere dayanırsa, mütevatir haberlere dayanırsa ve bizzat bu vasiyetnameyi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi yaparına yazarsa inkar eden kafir olur. Şeyh Ahmet namındaki bir adamın vasiyetnamesini inkar etmek bir kişi bile değil. Kim söylüyor bunu? Veya hangi kaynaklar alıp söylüyor bunu? Bütün bunlar gösteriyor ki İslam dünyası kasıtlı olarak oyalanmak istemiyor. Bir takım cahil dinini, diyanetini, inancını, amentisini, dini malumatı bilmeyen Müslümanları boşuna sürüklüğü bırakıyor. Oyalıyor, gözünü oyalıyor. Meşgul ediyor boşuna. İslam kaynaklarına uzaklaştırıyor. Bu vasiyetnameyi inkar eden kafir olur ne demektir? Şirk koşan ne demektir? Kur'an olmayan şeyi inkar etmek niçin kibir olsun? Herhangi bir zatın, bir kişinin rüyasını inkar etmek neden kudretle olsun? Hiçbir kişi bir başkasını kendi rüyasına inandırmaya zorlayamaz İslam'da. Benim gördüğüm rüyayı inkar eden kafir olur dese kendisi kafir olur. Peygamberler hariç hiç kimse gördüğü rüyaya başkasını zorlayamaz. Yok İslam'da bile bir şey. Herhangi bir insanın rüyası, ilhamı, tezgisi vesaire hasseleri, özellikleri ümmet-i Muhammed için bağlayıcı bir hüküm olamaz. Ehl-i sünnet alimleri böyle şey kabul etmiyorlar. Resul-i Zişan'ımızın rüyaları müstesna, onu söyledim. Bakınız, İstanbul'un fethiyle alakalı ve bir de Kıbrıs adasının fethiyle, kuşatmasıyla alakalı Bukhari-i Şerif'te geçen bir hadis-i şerif Resul-i Zişan'ımızın rüyasıyla tecelli eden bir hadisedir. Gerek Kıbrıs adasının fethi zaptı, gerekse İstanbul'un, Konstantiniyye'nin fethedilmesi hususu Resul-i Zişan Efendimiz'e rüyasında, uyku halinde, uykudayken rüyasında işaret edilmiştir. Bunda Bukhari izah ediyor, size arz ediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Enes İbni Malik, büyük sahabi, çok büyük sahabi. Enes İbni Malik, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın 10 yıl terbiyesinde yetişmiş bir insan. 10 yıl Habibullah'tan terbiye görmüş evinde. Enes İbni Malik. O şöyle anlatıyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulü alâ ummi haramin binti Milhan. Ümmü Haram isminde süt teyzesi, Peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Haram ismindeki mübarek kadının evine sık sık giderdi. Kâne yedhulü, giriyordu, oraya sık sık giderdi. Sedefele aleyha yevmen, günün birinde yine Ümmü Haram namındaki süt teyzesinin mübarek kadının evine gitti Peygamberimiz. فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ. O Ümmü Haram da Peygamberimize yemek hazırladı, karnını doyurdu. Sonra Resul-i Zişan Efendimizin mübarek başını taradı, saçlarını taradı. فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de ondan sonra Ümmü Haram'ın evinde uyudu. نَامَ يَنِيمُ مَيْنُ uyku. Uyudu Resulullah. سُنَّسْتَيْكَزَا وَهِيَ يَبْحَكُ. Sonra güle güle uykudan uyandı Resulullah. Güle güle. Yüzünde tebessüm var, gülüyor. Uykudan kalkarken gülüyordu. فَكُنْتُ لَهُ Ümmü Haram diyor ki Resulullah'a sordum. مَا يُبْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Böyle güle güle rüyadan uyanıyorsunuz, uykudan uyanıyorsunuz. Sizi güldüren, sizi neşelendiren nedir ya Resulallah dedim. Neye gülüyorsunuz? Sizi güldüren ne? Kale, Efendimiz dediler ki, نَاسٌ مِنْ اِمَّتِي اُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاتًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Rüyamda bana arz edildi ve gösterildi ki, ümmetimden, ashabımdan ve ümmetimden bir gaziler grubu, savaşçılar, mücahitler grubu, gaziler heyeti akın akın bir geminin üzerine binmişler, Akdeniz'in içinde bulunan bir adaya doğru seyahat etmektedirler. Deniz savaşına, deniz harbine gitmekteydiler diyor. Ümmetinden bir cemaat, gaziler, muharipler, mücahitler akın akın gemilere binmişler, bir adaya doğru cihada gidiyorlardı. Buna sevindim, bu sebeple neşelendim ve güldüm, buyurmuş Resulullah. İnni haram vandemizdü tekulti, ya Resulallah, idu'ullaha en yecaleni minhum fedaalaha. İnni haram buyurmuş, ya Resulallah, dua buyursanız da, benim için dua etseniz de, o deniz harbine, bir adaya doğru deniz harbine giden gazilerin arasında ben de bulunsam ya Resulallah. Ben de o savaşta bulunsam, ben de o fetihte bulunsam diye, dua buyursanız da ben de katılsam bulunsam diye yalvarmış Resulullah, Resulullah da feda'a leha. Resulullah da ona dua etmiş, sen de onların arasında bulunacaksın inşallah buyurmuşlar. Neticede Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında, Hazreti Osman, üçüncü İslam devlet reisi biliyorsunuz, üçüncü halife. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra Ömer, Ömer'den sonra Osman radıyallahu anh geliyor. Hazreti Osman zamanında peydahlanan bir orduyla Akdeniz'deki biliyorsunuz Kıbrıs adasına, dünyanın en güçlü deniz milleti, denizci bir milleti olan Venedik Rumlarıyla savaşmaya gidiyorlar sahabe-i kiram. Ümmet-i Muhammed'in en aydınlık bir halkasını teşkil eden ashab-ı kiram, Kıbrıs'ı Larnaka açıklarından kuşatıyorlar ve Kıbrıs'a çıkartma yapıyorlar. Ne zaman? Peygamberimizden 16 sene sonra. Peygamber-i Zişanımızdan 16 sene sonra ashab-ı kiram Kıbrıs'ı kuşatmışlardır. Kısa bir muharebeden sonra Larnaka açıklarından Kıbrıs'a çıkartma yapmışlar. Ve Kıbrıs'ı Venedik Rumlarının elinden tekbir sesleriyle bütün adayı zapt-ı fethetmişlerdi. Kıbrıs adasına çıkan gaziler arasında 90 yaşındaki Peygamber-i Zişanımızın süt teyzesi olan Ümmü Haram'da bulunmuştur orada. Tarihin tespiti durumu. Bütün kitaplarda var. 90 yaşında yaşlı bir kadın, evinde Allah Resulü'nün rüyasını gördüğü kadın ve sen de o gazilerden olasın diye dua ettiği kadın Ümmü Haram, o da Kıbrıs'a çıkıyor ve bir atın sırtına bindiriyorlar. At oldukça huysuz, sıçramakla beraber boynundan aşağıya atıyor Ümmü Haram'ı. Ümmü Haram validemizin boynu kırılarak o da şehit oluyor. Ve Larnaka'ya gömüyorlar, defnediyorlar. Halen bu mübarek kadın Larnaka'da türbesi var, mezarı var, kabri var. İslam milletleri oraya hakim olduğu müddetçe o türbeye saygı duymuşlar. O türbeden telessül ederek yağmur duasına çıkmışlar. Ne zaman Kıbrıs'ta yağmur kesilirse, ne zaman kuraklık olursa o türbenin başına gidip burada yatan Ümmü Haram hürmetine ya Rabbi bize yağmur ver dedikleri anda göklerde yağmur geçenmiş oraya derhal. Bu türbe mevzuunda. Ve şimdi maalesef Kıbrıs'ın güneyinde kaldığı için Larnaka, Rumların elinde bulunduğu için orası İslam'ın elinde bulunmaması sebebiyle şu anda öğrendiğimize göre, sizin de duyduklarınıza göre, tespitlere göre bu mübarek türbeyi, Ümmü Haram Validemiz türbesini kafir Rumlar, imansız Rumlar 100 numara yapmışlar türbeyi. Tuvalet yapmışlar, sırf hakaret olsun diye. Hakik etmişsin Müslümanlar. Demek ki Resul-i Zişanımız gerek Kıbrıs adasının fethini, gerekse İstanbul'un fethini Ümmü Haram Validemizin hanelerinde, mübarek evlerinde uykudayken rüya halinde Allah'ın bildirmesiyle sabit olmuştur. Bu mevzuda geniş araştırma yapmak isteyen kardeşlerimiz, Diyanet Başkanlığımızın neşrettiği çok mühim bir eser, çok mühim bir kitap olan Bukhari-i Şerif'in tercümesinin 12. cildinin 280 numaralı sayfasında yer alıyor bu hadise ve bu hadis-i şerifler. Bukhari-i Şerif'in 12. cildinin 280. sayfasında yer alıyor. Geniş araştırma yapmak isteyenler okuyabilirler. Ben kısa geçiyorum. Böylece Peygamber-i Zişanımızın rüyaları müstesna, gayet tabii vahye dayanmıştır ve şeytani bir müdahale mümkün değildir. Şeytani bir müdahale mümkün değildir. Haktır, salihtir, sadıktır o. Onun dışında başkalarının gördüğü rüyalar veya rüyalarında gördükleri hadiseler ve neticeler ümmet-i Muhammed için asla hüküm sayılamaz. Unutmayın. Dolayısıyla Şeyh Ahmet namında hayali ne olduğu meçhul, sapık, budala, aptal, ahmak bir adamın rüyasına hiç kimseyi bağlayamaz ve hiç kimseyi korkutamaz. Böyle bir şey yok. Vasiyetnameyi inkar edenle kafir olmaz yani. Çünkü vasiyetname Kur'an'dan değil ki, bu vasiyetnameyi peygamber yazmamıştı. Bu vasiyetname bir ayet, bir hadis değil ki, bu inkar etmiyor olsun. Nereden söylüyor bunu? İyi dikkat etmek lazım. Sonra dünya demiş ki Allah'ın Resulü buna, haşa. Ya Şeyh Ahmet, Allah'ın huzurunda yüzün kalmadı diyor, haşa. Allah'ın huzurunda yüzün kalmadı. Şu hale bak. Peygamber kim midir bu? Peygamber böyle şeyler söyler mi? Yüzüm kalmadı, yüzüm kara oldu, utandım, mahcup. Peygamberim şimdi böyle söylemezdir ama. Peygamber-i Zişan tebliğatını yapmıştır, vazifesini yapmıştır ve milliyetini ikmal etmiş, fani alemden ebedi aleme intikal buyurmuştur. Daha yeryüzünde olup bitenin hiçbirisine peygamber mesul değildir. Nasıl olur ki Allah'ın huzurunda yüzün kalmadı desin peygamber? Böyle çürük, böyle esassız bir sözü ona iftira ediyor ve onun ağzını söyletmeye çalışıyor. Son derece sapık bir iddia. Hemen bir haber vereyim ki demişti ya, geçen cumadan bu cumaya kadar 16 bin kişi öldü, içlerinden bir Müslüman bile çıkmadı. Peygamber kızı mıdır bu? Bir cumadan bir cumaya 16 bin kişi ölmüş. Bir saatten öbür saate dünyada 16 bin kişi fazla adam oluyor. 16 bin kelimesi ne? Bu kelimeyi nereden uyguluyor? Bu peygamber böyle şey söylemez. Böyle matematik bir ifade kullanmaz. İçlerden bir tek Müslüman çıkmadı ne demek? Peygamber-i Zişan, ölen insanlar Müslüman mı öldü, gayri olarak mı öldü? Bunun nesli peygamber, bunun vazifelidir ya. Ölenlerin Müslüman mı değil mi? Bunun tespitiyle mükemmelsin ki peygamber. Nasıl bir peygamber ya? Bunlar baştan başa Hazreti Muhammed'e iftira kardeşlerim. Bu vasiyetnameyi hangi Yahudi yazıyor? Hangi Hristiyan planlıyor? Müslümanları evlerinde, adreslerinde, posta kutularında, kapılarında niçin meşgul etmek istiyorlar? Fevkalade dikkat edilmesi lazım gelen nameyle, rüya ile, lafla, bir takım palavrayla, Kur'an'dan ve sünnetten koparmaya çalışıyorlar. İşin aslı bu. Bir işmiş, bir vazifeymiş, bir Müslümanı oyalamak istiyorlar. Tabii İslam'ı bilen bir Müslüman böyle şeyle oyalanamaz, meşgul olamaz. Bakınız devam edeyim birkaç şey daha. Ya Şeyh Ahmet diye ümmetine haber eyle, kıyamet alametleri zuhur ediyor. Çok yakın zamanda 3 gün 3 gece güneş tutulacak. 3 günden sonra güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Peygamber-i Zişan böyle bir haber bırakmadı. Böyle kıyametin 3 gün sonra kopacağını peygamber söylemez. Vallahi böyle şey olmaz. Kur'an'a zıpla aykırı. Kur'an-ı Kerim indehu ilmussa'a. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Hazreti Allah biliyor. Şeklinde bir Kur'an ifadesi. Böyle şey olmaz. Bu Resulullah'a haşa yalan söylemek olur, haşa. Bu nedir bu vasiyetname? Bunu bir Müslüman eline alır, cebine sokar mı? Bir Müslüman buna itibar edebilir mi? Hemen bunu ateşe yakması lazım diyor Müslüman. Öğrendiğime göre sıkkayetten bir aptal Müslüman, enayi Müslüman, 100 bin adet basmış dağıtmış. 100 bin adet, ya bu ne gibi nasıl bahsediyorsun ya? Bu ne gibi kılınmaklarına bahsediyor bu? Sıkkayetten bir aptal Müslüman, enayi Müslüman, 100 bin adet basmış dağıtmış. 100 bin adet, ya bu ne gibi nasıl bahsediyorsun ya? Bu ne gibi kılınmaklarına bahsediyor bu? Bu kadar aptal olmamak lazım, bu kadar İslam'dan uzak olmamak lazım, bu kadar cahil olmamak lazım. Ve işin başında bir felak. Bu vasiyetnameye inanmayan kafir olur diyor. Bu vasiyetname Kur'an mıdır? Kur'an'a inanmayan kafir olur. Kur'an mıdır? Bu Kur'an mıdır? Bu adamın rüyası. Bunlar Müslümanların çok yazık, çok perişan olduklarını ve bunların bilmediklerini gösterir. Bu bir oyun oynanıyor, bir şeyler tezgahlanmaya çalışılıyor. Yahya şahitlerin anındaki kafirler durmadan kayıttaki Hristiyan propagandası. Ben inanıyorum ki bunları onlar da okuyor. Bazen Müslüman görünerek, bazen Hristiyan görünerek, bazen komünist görünerek bilmeden Müslümanları parçalamaya, bölmeye, dağıtmaya, kafalarını Kur'an'la kurtarmaya çalışıyorlar. Yazıktır. Evet. Ya Seyfahmet ümmetine haber eyle. Haberci makamına koyuyor kendisi. Kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kasabadan bir kasabaya gönderirse, mahşer gününde bütün günahları affedilir. Bu ne saçma, bu ne serseri bir iddiadır bu. Bu kağıt parçasını köyden köye gönderenler, mahşer günü nasıl at? Bu ne demek, bu ne kadar ucuzlukla kolaylık böyle, affedilir. Bir Müslümanı cihattan geri koyuyor, şuurdan geri koyuyor. Kur'an'dan mahrum bırakıyor. Vasiyetnamede bir tane ayet yok, bir tane hadis yok, bir tane hüküm yok. Bunu dağıtmak neden günahı aklına sebep olsun? Niçin aklıyorsun Müslümanı yapmak? Bu ne ki? Bunu dağıtmakta ne var ki Müslüman aklıyorsun? Aziz müminler, yapmayınız. Müslümanlık böyle basit şekilde anlaşılmamalı. Müslümanlar böyle sapıklıklara kesinlikle fırsat vermemelidir. Uyanık olmak zorundayız. Düşünün yani. Bu kağıdı diyor köyden köye, kasabadan kasabaya dağıtan atı, atan diyor. Ne gibi ya? Tıpkı bizde, bizim cemiyetimizde bazı gazetelerde çıkan haberlere benziyor yani. Zaman zaman söylüyorum. Bakıyorsunuz bazı böyle makamı, mevkisi, serveti, şöhreti büyük olanlar Allah katında değeri düşük ama dünya ve dünyalıklar karşısında ünü, şöhreti, değeri, makamı, mevkisi yüksek olan bir sürü insan ölüyor her gün. Müslümanlar nazarında hiçbir değeri yok adamın. Adam profesör mesela hayatta bir gün olsun Allah'a secde etmemiş. Hiçbir Müslüman onu camide görmemiş. Hiçbir Müslüman onu bir hayrın başında görmemiş. Ömrü boyunca diskoteklerde, ömrü boyunca gazinolarda, şarkıcıların, eğlence erbabının içinde yaşamış. Bir gram hayrı hasenatı olmamış. Evinde, mühitinde Allah'a secde etmemiş, seccade nedir tanımamış, tesbih nedir tanımamış, Kur'an nedir harfini, bir harfini görmemiş. Böyle bir takım profesörler ölüyor, bir takım makamı yüksek adamlar ölüyor, bir takım tiyatrocular ölüyor, bir takım zengin fabrikatörler ölüyor. Tabii götürüp mezara gömüyorlar, ertesi gün gazetede bir ilan çıkıyor, efendim falan gün, falan saatte vefat etmiştir falan diyor. Falan saatte falan adam vefat etmiştir. İşte yarın falan camide kılınacak cenaze namazından sonra falan kabristanda ebedi istirahat gâhına tevdi edilecektir diyor. Ebedi istirahat yasına. İstirahat gâh demek yani kıyamete kadar istirahat edeceğin yer demek. O mezarı, o kabri, o mezarı, o çukuru böyle bir adam hakkında hayatında bir gün Allah dememiş bir adamın mezarını istirahat yuvası olarak ilan ediyor. Ebedi istirahat yuvası. Kim söylüyor? Ebedi istirahat. Yani hiç azap vermeyecekmiş, azap melekleri gelmeyecekmiş, o mezarında kıyamete kadar ebediyen istirahat edecekmiş maşallah. İstirahat için yapacakmış adam orada. Bunca küfür işle, bunca zulüm yap, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, şarap iç, zina et, fuhuş yap, dans et, her türlü Müslümanların neslini dayı yetiştir, imajını yetiştir, git mezarında ebedi istirahata. Bu ne gülüş bir iddia, bu ne gülüşlük bu? Git kişi vasiyetlerine gidiyor. Ebedi istirahatgahına tevzi olmasa kuruluyor. Git bakalım istirahat öncesine ona bak. Resul-i Zişan öyle şey söylemiyor. Bakınız, en hani hemen aklıma geldi bu söylüyorum. İstenfihû anil beyn fe inne eksere azâbil kabri minel beyn. Efendimiz demişler ki, ey Müslümanlar, küçük abdestinizi yaparken dikkat edin. Ayakta küçük abdestinizi yapmayın. Ayakta küçük abdestinizi yapmayın. Zira lisanınızdan gelen idrarın tamamı ayaktayken boşanmaz, oradan ayrılıp giderken iki adım attınız mı geriden gelen damlalar çamaşırınızı kirletir. O şekilde abdestten kalkıp yürüdüğünüz zaman geriden gelen damlalar abdestinizi bozar, namazınızı abdesti kılmış oluyorsunuz. O saçıntılar, çırpıntılar da paçanıza leke sıçratır. İdrar damlalarından kurtulamazsınız. O halde ayakta küçük abdest bozmayın, ayakta idrarınızı yapmayın ve bilin ki kabir azabının %90'ı ayakta küçük abdest yapmaktan da en basit şeklini söylüyorum ben. Bırak ötesini. Kabir azabı ayakta küçük abdestini yapan kişi bilsin ki kabir azabından yakasını kurtaracak. Daha sadece buradan meseleye bakacaksın. Ötesini karıştırmayın. Sadece sıracıktan yakalansa bile yeter. Yani ebedi istirahatgahına tabi olurdu ne demektir? Sadece ayakta küçük abdest yapmanın vebaline bakın sadece. Ötesini karıştırmayın. Ne kolay öyle. Mezarında istirahat etmek ne kolay. İslam alimleri ne diyor? Bir Müslüman baba çocuklarını Müslüman yetiştirmenin mücadelesini verecek. Benim çocuklarım da Müslüman olsun, mücahit olsun, İslam'ı yaşasın. Ben öldükten sonra arkamda Müslüman bir nesil bırakayım. Evimi, barkımı, mağazamı, dükkanımı Müslüman çocuklara teslim edeyim diye gayret etmeden, bu endişeyi, bu merakı taşımadan ne olursa olsun diye kazansın, mal-mülk sahibi olur da çocuklarına, nesline, zürriyetine dikkat etmeden ölüm giderse geride bıraktığı malları, geride bıraktığı arabayı, geride bıraktığı mağazayı, dükkanları, servetleri, banka hesaplarını, paraları kime bıraktığını, kime bırakacağı düşünmeden namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, zina eden kadınlarla kızlara düşüp kalkan asi günahkar çocuklarına bu mirası, bu malı bırakmışsa o içkici, kumarcı, doynamaz çocuklar geride bıraktığı o malları yedikçe, meyhanede harcadıkça, kumarhanede kullandıkça, karının kızın peşinde kullandıkça ölmüş olan o Müslüman babanın ruhu kabir azabıyla kıyamet sabahına kadar azap edecektir. Öyle nerede ebedi istirahatta? Dün akşam saat 9'da vefat etmişti, yarın efendim falan camide kılınacak cenaze namazından sonra ebedi istirahatgahına tevdi olacaktır. Baba bak! Ne kolay bir istirahat. Geride bıraktığı her şeyden sorumlu Müslüman. İslam terbiyesine göre yetiştirmenin mücadelesini vermediği bir çocuk. Merak etmemiş, uğraşmamış, düdünmemiş, öyle keyfine göre yaşamış bir kişi geride bıraktığı oğlu, geride bıraktığı kızı zina ettiği müddetçe, harama, rezalete gittiği müddetçe mezarında hiçbir Müslüman vallahi istirahat edemez. Hangi istirahattan bahsediyorlar? Bunlar İslam'ı anlatmıyor ki bunlar. Müslümanları kandırıyorlar bunlar. Şişli camisinde cenaze namazı kılınıyor adamın. Bakalım o Şişli Camii'sinde kılınan cenaze şişleniyor mu şişlenmiyor mu azap melekler tarafından? Kim malum, kime malum? Ebedi istirahatgahına verilmiştir diyor maazallah. Ne malum Şişli Camii'sinde şişlenmiyorlar azap melekleriyle? Kim biliyor? Yolu kim veriyorsun? Adamın hayatı ne? Yaşayışı neydi bu adamın? Geride bıraktığı çocuklar ne biçim çocuklar? Karısı ne biçim karı? Ne düşünüyorlar? Ne İslam anlatıyorlar? Sonra da efendim zincirli kuyu mezarlığında zincirli kuyu. Ne kadar korkunç bir kelime. Öyle bir kuyu ki zincirliyorlar bile. Bir daha çıkamasın dışarıya filan diyor zincirli kuyu. Cenab-ı Hak kötü ölümlerden Müslümanları muhafaza buyuruyor. İşte vasiyet namada böyle gülüş bir iddia var. Bu çağrı gidiyor kasabadan kasabaya, köyden köye gezdiren cennetli gelenek. Bana bak. Her kim yani şu vasiyet nameyi birkaç köye götürürse cennete gidecek. Bu kadar aptal, aşağılık insan olmaz ve Müslümanlarla bu kadar alay edilmez yani. İslam bu kadar basit değil. Kim bu vasiyetnameyi işitip de yazdırıp da bir köyden bir köye göndermezse yüzü kara olsun demiş. Şu bedduaya bak yani. Bu nedir ki bunu köyden köye gezdirsin adam? Hani Kur'an-ı Kerim olsa, birkaç tane mühim hadisi şerif olsa, Müslümanlara efendim muazzam cihat, ilmini, aşkını, aşkınıyan, yok hiçbir şey yok. Yüzü kara olsun diye beddua etmiş aptal. Evet, sonra da kendisine dünya inandırıcı, zavallı, saf Müslümanları kandırmak için şöyle bir cümle kullanmış. Türbe-i Şerif'in hatibi türlü kelimede uydurma, Şeyh Ahmet üç defa yemin edip, vallahi lazım bu vasiyetnamede yanlış bir şey verirsem, bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim diye de kendisini imansız gitmekle karalamaya çalışıyor. Ve bu şekilde İslam dünyasına hangi ellerle yazılıp hangi ellerle çoğaltılı bilinmeyen bir fesat şebekesiyle Müslüman tamamen boşuna bu şekilde meşgul edilmek istemiyor, işgal ediliyor. Asıl vazifesinden Müslüman mahrum bırakılmak. Müslümanın vazifesi cihad etmektir. Allah'ın dinini, Allah'ın davasını kainata, hayata, yurduna, yuvasına, yavrularına hakim olmasını isteyen bir gayrettir cihad. Bu gayreti bırakıp da başkasıyla uğraşmak mümkün değil. Aynı şekilde yine o kağıdın aynı kağıt böyle binlerce fotokopisini yapıp dağıtmışlar evlere. Binlerce fotokopisini yaptırıp pahalı pahalı kağıtlara köylere dağıtmışlar. Bunlar korkunç şeyler. Bu arada bunlardan ayrı olarak bir başka şekilde de kelimelerinin ne olduğu, ne manaya geldiği bilinmeyen küçük küçük dua susurları, yazı kağıtlar da elimize geçiyor. Posta kutularına atmışlar, evlerin altına atmışlar, adreslere gönderiyor, yüz binlerce bu da. Şöyle küçük küçük kağıtlar halinde dua mıdır, mırıltı mıdır, zırıltı mıdır belli değil. Bir takım kelimeler ne Türkçe, ne Arapça, ne Farsça, ne hiçbir şey İngilizce olduğu da anlaşılıyor. Saçma sapan kelimeler. Neyse şu benim elimdeki biraz daha anlaşılır şekilde. Sırrı Sübhan, Piri Süleyman, salladım salaya, yolladım Mevla'ya, sen muradını ver ya Rabbi gelecek cumaya filan diye böyle bir takım dua tipinde takdimeyle, el yazısıyla, matbaayla filan bastırmışlar. Rabbim muradını ver melekler duasıyla kar yağdı sultan hürmetine, kar yağdı sultan. Hani Müslümanları enayi yerine koymak istiyorlar. Böyle saçma sapan devam ediyor. Bu dua birisinin eline geçmiş, burada yazıyor, not demiş oraya, eline geçmiş, yedi kopya yazmış, dağıtmış, muradına ermiş. Hani yedi tane dağıtmış burada. Bir yolcunun da eline geçmiş, böyle şey olmaz deyip yutmuş, atmış, yedi gün içinde evi baştan başa yanmış, evi yanmış. Korkutuyor yani, insanı hayrete sürüklüyor bunlar. Bu, İslam'a bu kadar zıt, bu kadar uygunsuz, çirkindir yollar. Müslümanların dini inancını istismar etmek nerede görülmüş yani? Siz de bu duayı yazıp yedi cuma gününe kadar dağıtırsanız muradınıza edersiniz filan diye de saçma, yalan, sahte, uydurma ve tek kelimeyle Müslüman inancını, alakasını, dikkatini, şuurunu saptırmak için çalışmalar. Aziz kardeşlerim, huzurunuzdan istirham ediyorum, bu gibi şeylere katliyen iltifat etmemek lazım. Bugünkü Müslümanın davası İslam'ı hayata hakim kılmaktır. Başka değil. Bu da Kur'an'la olur. Kur'an'ı yaşamakla, Kur'an'ı yaymakla, Kur'an'ı okumakla, okutmakla, Kur'an'ı bütün memlekete hakim kılmakla olur. Böyle bir takım çağırtlar olmaz. Bunlar Müslüman'ın enerjisini israf ediyorlar. Müslüman'ın uyanan bir enerjisi var, bir inancı var ya, işte vasiyetname, dua falan filan diye, bu Müslümanların samimi uyanışını, samimi enerjisini kötüye kullanıp saptırmak istiyorlar. İzahı bu. Ama daha başka gizli sebepler de olabilir ama ben bilmiyorum. O bakımdan kardeşlerime bilhassa tembihatta bulunarak diyorum ki sakın böyle şeylerle meşgul olmayın. Meşgul olacaksanız Hazreti Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa yeter kardeşlerim. Dini itikadımıza sıkı sarılalım. Ehl-i sünnet vel cemaatin biliyorsunuz dört kaynağı vardır. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Fakihlerimizin, müştehitlerimizin, mezhep imamlarımızın ortaya koyduğu hükümlere sımsıkı sarılmaya mecburuz. Yoksa sapıtırız ve bizi saptırırlar. Kafirlere, düşmanlara bizi kaptırırlar kardeşlerim. Allah-u Teala ehli küfre, ehli dalalete fırsat ve imkan vermesin inşallah. Bu arada aziz kardeşlerim yine Sarıyer İmam Hatip Lisesi mensubu kardeşlerimiz yardımımıza müracaat için gelmişler. Müftülükten müsaade almışlar, gayret ediyorlar. İmam Hatip liselerinin biliyorsunuz binalarını Müslümanlar yaptırıyor. İmam Hatip okulu yaptırmak için devlet bir kuruş vermiyor. Müslümanlar yapıyor, yaptırıyor. Siz de artık Allah'ın rızası içinde elinizden gelen yardımı ihmal etmeyeceksiniz, etmiyorsunuz zaten. Ve sizin ümmetleriniz de bu dini eğitimi tecelli ediyor. Dini eğitim tamamen sizin elinizle. Büyüyor, büyüyor elhamdülillah. Geri durmayınız. Mevla iki cihanda aziz etsin sizden inşallah. Bu arada Resul-i Zişan Efendimizin mübarek sakalını bırakmaya ve sakal sünnetine yönelen kardeşlerimiz oluyor. Allah-u Teala da sakal bırakan mümin kardeşlerimize Hazreti Muhammed'in cemalini göstersin inşallah. Hakkıya buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Cennetinde de şu Müslümanlara yer ver ya Rabbi. Her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, dış düşmanların tertibinden, yurdumuzu, yuvamızı ve alemi İslam'ı yıkmak, yakmak isteyen kafirlerin hilesinden cümlemizi muhafaza eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ve aşk ile buyurun. İman ve ikrarla huzuruna dinlemizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada toplaşan, bekleşen ve bu konuşmaları çeşitli vasıtalarla dinleyen kardeşlerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.